To Trójka, program trzeci jest 14, poniedziałek, 23 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Donald Tusk zeznaje w procesie w sprawie lotu do Smoleńska. Teraz część niejawna. Jest zawiadomienie szefa Rady Mediów Narodowych do prokuratury, w tle billboardy i pieniądze. Lody od papieża. Franciszek ma imieniny. Blisko 3 godziny były premier Donald Tusk odpowiadał na pytania przed sądem w procesie byłego szefa jego kancelarii Tomasza Rabskiego. Sprawa dotyczy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu z 10 kwietnia 2010 roku. Dalsza część przesłuchania odbywa się w trybie niejawnym. Wcześniej Donald Tusk był pytany o to, czy zapoznał się z protokołami ze spotkań szefa swojej kancelarii ze stroną rosyjską, na których omawiano kwestie związane z wizytą. Czy sporządził protokół z tego spotkania i czy panu przekazał to? To nie jest do mnie pytanie. Premier nie nadzoruje sporządzanie protokołów i z reguły nie czyta protokołów. Spotkań urzędników, które są protokołowane, odbywa się tysiące każdego miesiąca. I rolą premiera nie jest odczytywanie protokołów ze spotkań, szczególnie jeśli ma informacje od swoich współpracowników, jak przebiegło spotkanie albo co zostało osiągnięte lub nie. Sprawa, w której zeznaje były premier, to proces rozpoczęty prawie 2 lata temu z prywatnego oskarżenia części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Oskarżonym jest były szef kancelarii premiera Donalda Tuska, Tomasz Szarabski, a także 4 inni urzędnicy. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański złożył zawiadomienie do prokuratury okręgowej w Toruniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Platformę Obywatelską. Chodzi o billboard bydgoskiej PO, na którym znalazło się jego zdjęcie z informacją, że jakoby dostał nagrodę w wysokości 72 tysięcy złotych w czasie, gdy sprawował funkcję wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego. Krzysztof Czabański złożył zawiadomienie z wnioskiem o ustalenie osoby lub osób odpowiedzialnych dopuszczenia się tego czynu. Jak tłumaczył, jest to przestępstwo zniesławienia. Ponieważ to zniesławienie miało na celu w sposób ewidentny poniżenie mnie w oczach opinii publicznej i podważenie mojej wiarygodności jako posła i przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, proszę prokuraturę o ustalenie faktów i wszczęcie postępowania w tej sprawie. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych podkreślał, że ordynarne kłamstwo Platformy Obywatelskiej to element walki politycznej ze strony PO. To miało na celu przeciągnięcie głosów wyborców na swoją rzecz, czyli to kłamstwo nie było przypadkowe, nie było błędem, było po prostu działaniem zamierzonym politycznym. Krzysztof Czabański domaga się przeprosin i wpłaty 72 tysięcy złotych na toruńskie schronisko dla zwierząt. Z Torunia Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Najwięcej ukraińskich migrantów zarobkowych pracuje w Rosji. Mimo agresywnej polityki wobec Ukrainy, w Rosji mieszka około 3 milionów Ukraińców. Większość z nich pojechała tam do pracy, poinformował o tym szef ukraińskiego MSZ. A o szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Według danych ukraińskiego resortu dyplomacji w Federacji Rosyjskiej mieszka co 12 obywatel Ukrainy. Jak poinformował ukraiński minister spraw zagranicznych Pawło Klimkin, niemal 3 miliony Ukraińców znajduje się tam, mimo że Rosja prowadzi wojnę przeciw Ukrainie. Szef ukraińskiego MSZ podkreślił, że duża część pracujących w Rosji Ukraińców to patrioci swojej ojczyzny, ale przyzwyczaili się tak właśnie zarabiać i należy to zrozumieć. Drugim krajem o największej liczbie ukraińskich migrantów zarobkowych jest Polska. W naszym kraju pracuje około 1 miliona Ukraińców. W zeszłym roku przekazali oni do swojej ojczyzny 8,6 miliarda złotych. Ogółem ukraińscy migranci zarobkowi z całego świata w 2017 roku przysłali na Ukrainę ponad 9 miliardów dolarów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Lody od papieża. Franciszek ma imieniny. Szacuje się, że do wszystkich rzymskich placówek pomagającym ubogim, w tym do Caritasu, trafi blisko 5 tysięcy porcji. Informację podała oficjalna strona internetowa Watykanu. Franciszek ma na imię Jerzy. Jak podano, papież chce świętować swoje imieniny z najbardziej potrzebującymi. Urząd papieskiego jałmużnika arcybiskupa Konrada Krajewskiego, który finansuje akcję, wyjaśnił, że ubodzy takie drobne gesty przyjmują z ogromną radością, jako znak, że papież o nich myśli. Franciszek w swoje ostatnie urodziny, przypadające 17 grudnia, zaprosił ubogich na śniadanie do domu świętej Marty, gdzie mieszka. To był serwis Trójki. Na razie pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, burze, a nawet grad. Lokalnie opady będą intensywne i od 17 do 26 stopni. Wieczorem i w nocy pochmurno, na wschodzie i w centrum deszczowo i burzowo, na północy silniejszy wiatr. Od 7 stopni nad morzem do 10 w centrum i 12 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

of muddy water. All right, she said. Don't say you're hungry, you're so damn cold. Motherless child in your overcoat, with your Tishon hair, and your eyes are kind of blue. Any anxious color, blue and gold, blue and gold. ...25 lat minęło od wydania płyty Heavenly Bodies z zespołu bardzo mocno zapomnianego Gene Loves Jezebel i An Anxious Colors. Od tego dzisiaj zaczynamy. Od dzisiaj to zaczynamy, a to też nieźle brzmi, bo gdybyśmy tak od dzisiaj sobie powtarzali Gene Loves Jezebel, byłoby chyba nieźle. Tymczasem mam dla Państwa prezenty. To pierwsze na dziś rozdawnictwo, ale nie ostatnie. Piotr Kordaszewski czeka, 22 i 7 trójek. To jest festiwal jazzowy Filharmonia 2018. Koncerty w Gliwicach w czwartek i w piątek najbliższy. Bardzo proszę do Piotra w tej sprawie dzwonić. A tymczasem piosenka, na którą się z Państwem umawiałem w ubiegłym tygodniu. Bardzo proszę o to. Realizacja. Start crashing down. W ubiegłym tygodniu w kąciku Bowie co się zowie China Girl w wersji tej bardziej znanej, dziś w wersji tej pierwszej. Płyta The Idiot, Iggy Pop, ich wspólne czasy z Davidem Bowiem, kiedy mieszkali w Berlinie, kiedy tam smakowali artystycznego i nie tylko rock'n'rollowego w ogóle życia, no i powstał utwór właśnie ten China Girl na solowej płycie, na solowym albumie Igiego. To już bez kącika Bowie co się zrobi, od tak po prostu, żebyśmy sobie też tamte czasy i tę piosenkę w oryginale przypomnieli. 20 minut, prawie 20 minut po godzinie 14. Koncerty przed nami w maju. Ciekawie się zapowiada, oj ciekawie. Midge przyjeżdża dwa razy do Polski. proszę. Dobrze jest czasami siebie samego poprawić. No, może on kiedyś przyjedzie w jednym miesiącu dwa razy do Polski, ale teraz przyjedzie raz w maju, ale zagra dwa koncerty. No właśnie to chciałem Państwu przekazać, tak? Jak to klasyk kiedyś powiedział, mówię przecież, czyli przyjeżdża raz w maju, meet you all, i będą dwa koncerty. 3 maja będzie w Gdyni, 4 maja będzie w Warszawie. That Certain Smile. Do jego muzyki dzisiaj do 15 jeszcze w ramach kącika Niepoprawnie Romantyczni. Wrócę z przyjemnością. Zaproszenia na festiwal jazzowy Filharmonia 2018 jeszcze do Państwa dyspozycji mamy, przygarść mamy. Piotr Kordaszewski czeka 22 i 7 trójek. Przypomnę, to są koncerty w najbliższy czwartek i piątek w Gliwicach w ramach tego festiwalu. Proszę dzwonić. Coś z nowości, no jakoś na długo się nie żegnam, przyznam szczerze, czy w radiu, czy poza radiem, z nową płytą Błażeja Króla. Moim zdaniem znakomita. Zła widoczność to coś z drzew spada, już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź, jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada, już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Duszno tłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, nie odwracaj się, błagam. Jedź, jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź. To też nie gra. Jedź. A wygrywa z nami do zera. Nadgarstki wykręca. Jedź. I poddusza, ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Jedź. Ale całe miasto pożera. Jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada, już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź, jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada, już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Duszno-tłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, nie odwracaj się, błagam. Jedź, jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź. Tu też nie gra. Jedź. A wygrywa z nami do zera. Ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Jedź. Ale całe miasto pożera. Jedź. Przewijanie na podglądzie. Błażej Król i zła widoczność właśnie z tej płyty. 28 minut po godzinie 14. Czekamy na nowy album, to już będzie pierwszy, drugi, trzeci w jego działalności, karierze solowej, Milesa Kane'a. To teraz z tej drugiej płyty dwa takie konkretne rock'n'rollowe wspomnienia. People call me superstition. być jego nowy album, a 5 lat temu ukazała się płyta Don't Forget Who You Are. Miles Kane, dwa utwory z tej właśnie płyty Give Up i Don't Forget Who You Are. Tytułowy rock and roll pełną gębą. Naprawdę daje radę. No i czekamy na kolejną dawkę takich właśnie rock and rollowych dźwięków. Niemniej rock and rolla teraz, za chwilkę. Tak, tak. Nie metalu, tylko rock and rolla. Dobrze państwo słyszą. No, myślę, że w tym tygodniu najpopularniejszym muzycznym pytaniem w Polsce jest, czy jedziesz na metę. No właśnie, jadą państwo na metę? here come a deputy, try fucking getting me, God fucking you live in road, they got the sirens loose, I'm running right out of juice, they're gonna put me in a cell if I can't go to heaven, let me go to hell, crazy, don't go crazy, you know. Metallica. W sobotę, najbliższą sobotę w Krakowie. Kto z Państwa jedzie, proszę o sygnały teraz, ale najważniejsze, proszę o sygnały po koncercie. Jak było słychać? Domyślam się, że głośno. No, ale co Państwo w tym hałasie wysłyszeli? To jest zawsze bardzo interesujące. Piotr.stelmach@polskieradio.pl. Ten adres między innymi w tej sprawie i w innych też. No a jeśli chodzi o naszą stronę trójkową www.polskieradio.pl/trójka, jeszcze przez kilka dni głosowanie na kolejne zestawienie polskiego topu wszechczasów. Czekamy. Czekam ja i czekają moi koledzy Piotr Metz, Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, bo 2 maja wszystko Państwu opowiemy i zaprezentujemy. Mam nadzieję, że to będzie finałowa pierwsza setka od rana do wieczora w Trójce przez cały dzień. Polski top wszechczasów. Zapraszam w imieniu kolegów raz jeszcze do głosowania. Jedna czy jeden z ostatnich szans właśnie teraz. Za 18 minut jest 15. Kolejne rozdawnictwo. Bardzo proszę. Piotr Kordaszewski przy telefonach. 22 i 7 trójek. Jutro w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Grand Brothers. Bardzo proszę się zapisywać na ten występ. A u nas połączone siły zespołów Franz Ferdinand i Sparks. A Pulitzer Prize, a Moscow or two, are things I won't get, things I won't get. A Bentley or Benz, well don't hold your breath, are things I won't get, things I won't get. Affairs with a star who offers me dough, far in advance, far in advance. A college degree, a job with some hope. There's just no chance, there's just no chance. But when I see you lying by my side, looking extra clean, I'm in a state where I don't mind my thoughts turn obscene. String theory thoughts are so true and such, but things I won't get, things I won't get. Schoenberg and 12-tone and films out of French, but things I won't get, things I won't get. A chair that's designed by Charles and Ray Eames, are things I won't get, things I won't get. When I see you lying by my side, I understand you well. I'm in a state where I don't mind, I guess it's just as well. Talk about dreams and things we won't get, things we won't get. But when I see you lying by my side, looking extra keen, I'm in a state where I don't mind, just you and me and caffeine. Kiedy ta płyta się ukazała w 2015 roku w czerwcu, to nie daliśmy jej zbyt wiele szans na antenie, no ale staram się to między innymi ja, chociaż nie tylko ja, jakoś tam nadrobić. Franz Ferdinand i Sparks, czyli FFS i ich album, między innymi z tym utworem Things I Won't Get. To przed chwilą. To teraz trochę klasyki z 1991, o ile się nie mylę, roku. Zespół The Farm. Kiedyś ich sobie przypominaliśmy. Teraz jeszcze jeden utwór. Groovy Train. So you Manchesterze na początku lat 90. to grali taką muzykę, ale w Liverpoolu oni zagrali i okazało się, że to jedna z najbardziej klasycznych płyt właśnie medchesterskich z tamtego czasu. Zespół The Farm, album Spartacus i Groovy Train przed chwilą. Piotr Hordaszewski jeszcze ma dla Państwa trochę zaproszeń na jutro na Grand Brothers w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę spróbować 22 i 7 trójek. A u nas jeszcze raz kącik dla niepoprawnie romantycznych, to obiecałem Midge, no tym razem w utworze instrumentalnym. Muszę się Państwu przyznać, że jakoś bohatersko wytrzymałem, chociaż wydawało mi się, że będzie gorzej. No bo ja jestem taki śmieszek, coś mnie kilka godzin nawet dobrych przed naszym dzisiejszym spotkaniem rozśmieszyło i wydawało mi się, że z zapowiedziami będzie krucho, ale... Ależ życzę Państwu takiego właśnie uśmiechu, żeby się śmiać i czasami, bo to dobrze czasami jest mieć po prostu głupawkę. Mitch przyjeżdża na dwa koncerty do Polski, on przed chwilą, a my już dziękujemy. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mój gość Tomasz Kozłowski opowiadał już o skokach spadochronowych. Dziś jeszcze wrócimy do tego tematu. Pan Tomasz pobił bowiem niecodzienny rekord ilości skoków oddanych jednego dnia. Ile ich było? 50. Rzeczywiście udało mi się zrobić to w 7 godzin. Ja się przygotowywałem do tego przez ponad 8 miesięcy, bo musiałem się kondycyjnie do tego dość mocno przygotować. To co, lądował pan, wsiadał pan do samolotu, tak, do góry i kolejny skok? Tak, zmieniałem tylko spadochron i jeden skok zajmował między 6 a 7 minut ze wznoszeniem i wylądowaniem. Był mi przynoszony kolejny spadochron, ja go zakładałem, zrzucałem ten, na którym wylądowałem, zabierała go jedna osoba, druga osoba już czekała ze spadochronem następnym i tak 50 razy z kilkoma przerwami, ale to, że mi się... Nikt więcej razy nie skoczył od pana? Wcześniej był rekord Polski 25. Ja zaplanowałem w ogóle 48 i ja to skończyłem o 17. Ja miałem jeszcze tą dużą przestrzeń, żeby poskakać, ale dlatego nie pobijaliśmy tego, bo oczywiście tam było zaangażowane bardzo dużo ludzi w to, bo to w Kazimierzu Biskupim się odbywało na strefie spadochronowej i celem tej akcji była pomoc chorym dzieciom i w ogóle ludziom, którzy mają nowotwory, potrzebują wózków inwalidzkich. My stworzyliśmy 48 kampanii pomocowych. Każdy skok był dedykowany konkretnej potrzebującej osobie. Fakt, że to nie było dążenie do tego, żeby pobić rekord Polski, a dążenie do tego, żeby pomóc ludziom, spowodowało, że ja się tak dobrze do tego przygotowałem. I rzeczywiście motywacja człowieka potrafi się bardzo zmienić, jeżeli ten cel jest ludzki i widoczny, a nie jest tylko i wyłącznie zapisany w liczbach i numerach. Trudno było pobić ten rekord? Dla mnie najtrudniejsze było myślenie o tym, ponieważ ja nie wiedziałem, jak mój organizm się zachowa, nie wiedziałem, ile siły mi potrzeba. I w połowie, po 24 skoku, bardzo bolały mnie uda, ponieważ dość mocno miałem ściśnięte taśmy udowe, ale potem wprowadziłem sobie pewne korekty i potem szło bardzo dobrze. I to jest też tak, że przed każdym skokiem wystawiałem zdjęcie osoby, której pomagam. I mam te zdjęcia z taką tablicą, taki gdzie... Taki bodziec był. Tak, za każdym razem leciałem to dla Marty, to dla Piotra, to dla Krzyśka, to dla jakiejś konkretnej osoby i rzeczywiście to daje bardzo dużo siły i poszło to bardzo sprawnie. Z jakiej wysokości odbywały się te skoki? Z 900 metrów. Ja wyskakiwałem i po 3-4 sekundach otwierałem spadochron, więc tam nie było takich dużych szarp. Miałem dość małą prędkość, bo się nie rozpędzałem zaraz po wyjściu z samolotu i założyłem jedną rzecz. Można oczywiście skakać z niższej wysokości, ale ja nie chciałem absolutnie łamać przepisów. Ustaliliśmy z załogą strefy, że będziemy skakać tak, żebym ja otwierał czaszę wyżej niż 700 metrów, ponieważ takie są przepisy, a ja wybrałem właśnie strefę w Kazimierzu Biskupim, bo jest najbezpieczniejsza w Polsce. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując Power Audio marki Sony z systemem Megabass, oszczędzasz 100 zł, płacąc 899 zł. Kupując przenośny dysk twardy Seagate Expansion o pojemności 1 TB, oszczędzasz 30 zł, płacąc 189 zł. A kupując elektryczną deskorolkę SkyMaster Wheels 6,5 cala Dual System o zasięgu do 20 km na jednym ładowaniu, zapłacisz 799 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Vorteile und Aktionen in Schwarz auf Weiß. Przepraszam, można jaśniej? Tak jakby, wie pan, czarno na białym. Ja, natürlich.